بدی لری کر ملک نا ونحن نعلم بما يصفون او ربنا اعوذ بك من همزات الشياطين طریقہ دعوت فزانی اعتماد نہ کی گرے اے جنسی بری دا سے دوکا کی جردان نہ خبر نہیں قل رب اعوذ بك و یا رب میں پناہ وارم ستا دو سوسو دو شیطانانونا شیطین جمع کری دا دو سوسو دو شیطانانونا دا والی شیطین خویو قسم نہیں دی کنا شیطین الجنی والنس یوہی بعضم الى بعضن زخرف القول غرورا شیطانان دی سورہ حج کی مرسی دی اپنا وارم رب میں دا حاضر دلو نیراتا چی زمان تنگی لرانشی اللہ سان پناہ وارم اعوذ بک رب حضرون تردے بدا ابتلا ازمیخ تھی کلچ راشی کدو تمر ندیو بے چجوی رب برجیون ربا میں امی گردو دنیا تا امی گردو دنیا تا امی گردو دنیا تا ارجیون جمع دا پار دا تقریر را وڑلا اصل کلام دیسی ہے رب برجیونی ارجیونی ارجیونی ارجیونی نارے پا جمع ذکر کرو رب ارجیون یا جدا جدا کلمی رب اے ربا میں ارجعون دنیا تو کرو دے ما فرشتو تو حساب والے چرا گری منگو میں کہ یا خدا اسڑی دا جسو کو دا یا اللہ یا خدا دا تبرکن وی لے کی ہر جب کی لے کی کلام غرس تو میل کی راضی یا سڑیا یا خدا سجو کرو یا سڑیا سجو کرو دا یا خدا میں کرا نہ مخ سر واسطے جن رب اے رب میں او نسو کا ارجعون اے فرشتو دنیا تو میں واپس کائی مانس دمارا تو کل گوائی د پارا وی چکارو کو منے پاس کی چپری کی ہر طریقہ کی چمی غلطی کرلا اگر صحیح کم سیاست کیوں خکارو کم جماعت کیوں خکارو کم مدرسہ کیوں خکارو کم اموز کیوں اٹول طریقوں کی صحیح کارو کم تروں سے میں خطا کری دی کل نہ نہ مانا سر دی جواب نور کو لانو کی بھی ضلع ماں طلب دا خود تشیر تکیرے کہ دے دے ہو ان کے امک کی تنر جو وہی ورائیم اولون دے تو بر رخون پر دادا تروازی بیاد پورتا کی دو پوری اوز دا دین پورتا دا دا پتا دنیا والا ہوتا از دنیا والا پتا دتا نلگی اس پر داو لگی دا دا زن کدن نپورتا پر داو لگی دا فیضان اسے قصد سور دیو طول تے برزخ ویلی دی دا زن کدن ناخواد بیا پورتا کی دو پوری دا دی انکار کی اس حیاتیان برزخ نمانی وہ قبر ہوا ہے قبر ہوا ہے لیکن قبر خود دار چانوی ہے کنا قبر دار چانوی ہے سلی اغانو خوڑو سمرغانو خوڑو سوشو خلکو سی دریابونو تو غردول قبر چرتا دی قبر خود دی دی دیتا ہوئی کتوی دقا طول زیون قبر دی دی دی پارا ما بیاز ما خبر دیو مانا لکن من دقا تیجی برزخ دیو مانا الہی و میباسون نکلتی و پوکی و گریشش پیلائی کی نبین سبونا پارل دودومیان کی ولا تسالون انا بدی او بلنا تبوسونا کئی فلان صاحبانم تبوسونا نشی او بل سرا انا بدی او بل سرا دایات میں دخی رہا یکڑی ہو زکی یاد دیتا چاہتا لیکن نہیں یاد دغو شکر دیکھ چی دغو مرا یاد دی چی یاد نہیں دی رہتا فلان صاحبانم یوم حسن ولا تسالون نسکون پال الوالی اتبوس نشی تے کم بابا نہ سے اجنڈے چ پھولاں تے اگن سے او بس دتا تا تا سنے دا چ جنڈی پنجو لے اگ بتا پوس کو لان صاحب لا تسالون نبی علیہ السلام فاطمہ سلیمی ما شیتے لا اغنی ان کی من اللہ شان تے چ غوالو سو غوال قیامت زمان اخلم ترور تو یا صفیہ عمت رسول اللہ سلیمی ما شیتے لا اغنی ان کی شان ترور میں اس غوالو غوال قیامت زمان اخلم درست وقت زیمہ ناخلم اگر اللہ پہ اختیار کیا سوک چی درانو شوا مولون آئی مدغ بزرگان خاص دغ دی کامیاب سر لورو سر کنا قد افلا المؤمنون اگر داری سقولت موازینو موازین جمع دی موزون اعمال دی موازین جمع دی میزان تلی مراد دی دمور جدا چا بڑے دی دروجی جدا دی دی زکاة جدا دی دی حج جدا دی دی جہاد جدا دی یا داسی یا ہر سڑی دا جدا جدا تلا دا زمال زال دا بل زال دا بل زال دا طول سر حساب سو دے پا ان فن کے طول مخلوق سر بے حساب آتم شی دا ما بکینش تے دی سوک چی دران شما مولون آئی نخواد دا غدی کامیاب را سوک چی سپک شو تولون آئی عملون آئی نو دا غدی چی تاوان اکر تاوانین کرو نفسون اخبال دا تاوان پتے اوسو لگی دلا پر جہنم کی بے دو ہمیشہ تلفہ وجوہم النار سیزی با مخونو سیزی با سخت سیزی با ددودو بکی لمبا بکی مخونو دوور تلفہ تحرقهم حرقا شدیدا سخصل لسخصل وهم فیا خالدون ادو پدی کی کاری ہونی بر سکلا حدیث کی راضی چور پیو لگی نغوخ کی دا قانون دے کا نغوخ را تولی گی نغوخ بے دمخ نتول شی دا پاس خون دا سرمنی سر با پورتا سر منتو رسی دا لاندی بے سلینی می ترو رسی نو تش جامی غاخون پادی شو بد شکلا و بد مورا اللہ طول مسلمانان دے دی گرف نبچ کے یا اللہ طول مسلمانان جنت تبوزا کالی ہون دا ولی دا جہنم صدار آلا ذکا فرشتی تو وہ یلے کی گیتا ولی نو آیات چنمی چی بیانی دا تاستا او آیات تاستو چی درو جنم گنال نو دو بووی رب زمان زیادت شوا غالف شو منگوانی زمگس پی روالے بدبختی او منگا قومان ظالین خلق خطا روان اسی امان رضالینی کردان او اسوی غلبت علینا شقوتنا زمانگا بدقسمتی زمانگ سپی روالے دا پا منگ درور شو اللہ بیان خو که دا خو منگ نو منلے اس داو گر اس چی چوک ناوری او اس چی چوک عقیده و عمر پی نجوڑی ناغا اس جواب تیار کی کنا فرشتی بیو تیورتا تن بیانی دا صورت مومنون دی نور دلے دا دی نور دلے پا غیر عقیده عمل نو جوڑ کری اس تا چوائی ندے بوئی سپیرو مکن سپیرو سپیرو آج ربان ضرور شو نزناستم او چمیو نکلو وَكُنَّا قَوْمًا ظَالِّينَ اونگا حتا کر ازلتا والد ظالین زوتو لالتے تینا غلا دمیان دلی رکھو ظالین خواب مت سر بود اونگا گمراہ روان منگا لار پریخوا لار و جماعت تا لار و قرآن طرف تا او لار و دا اللہ دین طرف تا اگا لار منگا پریخوا ظالین نو منگا لار بل طرف تا سما کریوا اگیتا ناستو روز خو روز دا شپاین دا دمین دا سرد ما خام دا بانگنا لکسا تروس جو گوری بیا بیٹای بیرتا کردی داسی پا دنیا خطی دسی گونگتان داسی بیدینا بیمانا بیغیرتا چه دا ما خام نیگ بیمونسو اتای بیرتا کردی چه گوری که دیو کسی تانگوان خرچی اللہ تو تو گورنو تو وند یا خدا ربنا خجنا منا فین عدنا فین ظالمون علم تکن آیتی تدلہ علیکم فکنتم علا قابکم تنکسون دو ویلو چوک نشے کنا چو بل چوکے چاوے لے کنا دل تلاوت کی قرآن ویلے کی اکت دکانی گڑا زارے خیجی روز خو پریدہ شپایم پڑی تایدا از چوک نشے جوتے چو چوکے دا چاس بیئے چو تاوار لرکار لے داوا دا روز کم آتا چو داوخ بیام راگ لے اموز نکے تراوی نکے انور نکار آبا سے فلم تکن آیتی تدلہ علیکم فکنتم علا قابکم تنکسون زمایا چونه نبا بیانی دا اوائی تاسو چه دروغ جنم گانل ویلی گیا بای اوی بارا با زمان سپیروار غالب شو وکننا قوم ظالین اس منگا اوباسا اوباسی دی فین عدنا فین ظالمون که منگا بیاد شو اکرالا نو یقین منگا بی زیادی کون کی تو بیاد آگین زیاد تران بیوی بچیسی دور دباو دی خود شش دی نا دلتا این دوان بلی دا خلکو بخبر کولا اگا این دونا سو جدی چر دا جلمونوی جنت مدد کچھ نہیں ایسے دپڑا شپڑا ہے جنت مدد کچھ نہیں ایسے دپڑا شپڑا ایسے دپڑا شپڑا جنت چرا لیا رامی تو بیا ہوئی چی جنت مدد ایسی انشاء مولان طول دروغ ہوئی ایسے دپڑا شپڑا دا نو دنیا تو کرو دا فَإِنَّا ظَالِمُونَ اللہ بوئی اخصو کوری شای کوری یہ پا جہنم کی قبر را سرونکای خس اوی دس پی کوری کولو تا شلالو تا الزلیل کولو تا نس پی غلشا ولا تكلمون خبر راسرون کای ولی ده علت ده سبب ده قران دی مقول اولو داگه وجه سو اسپه ولی شوی اولی مغا پنور اولی ما خبر راسرون کی زکا کان فریق من عبادی یو دلوا خاص زما ده بندیانو چغوبا یقولون ربنا آمنا بهم په ایمان را ولی پر رب زمون ایمان را ولی نو بخمنگتا گناہونا زمان پو سبب دی ایمان پو برکت و تفیل ایمان رحم کمونگبانی اتے بہتر رحم کمونکے تد پلارنا دا مورنا پو مجیات میں یا اللہ دست بندیانو پو منگ رحم کا عبادی هم العلماء باللہ ان نصحاء لاج غرائب القران دنا صابوري هم العلماء بالله ان نصحاء لاجلي ازمادی بندیان خاص عالمان او دا اللہ دین خودن کی دا اللہ در رضا دا پارا ناصح خیر خواہ نصیحت کے ان کی اگو بدت نصیحت کو اگو بندیان ازما اپا دی نصیحت کی باگو ذاتم دعا کولا تا تب ہم کولا فاغفر لنا بخناو کمانگتا اللہ منگ معاف کا کو منگ دعا گانی طول مسلمانان تا کو کنکو فاغفر لنا پا دی دا پاس ای نمانی پا دی دا دعا نمانی انوی منت دعا وکړه دا نمونی خدا منی او ګوره دا ټکی پکې ته وې دا ټکی پکې ته وې دا ټکی بیا غېنی بل څه نی فاوفر لانا ایمان مرا ورلې نومته بخناو کا څه شی وسیله کړه ایمان ایمان سر خزاله ګناهونه معافی دي کنه ال ایمان یهدن ما کان قبلو یجب ما کان قبلو د ایمان نمخ کی چې څه شی په ایمان الله ختم کړو نو بیا دے بخنے سشی غواری فاغفر لنا سرا بخنے در آتمن کو غواری دی ایمان پا برکت اللہ چہ دا میرا وڑے دے در آتمن کی گناہونا مات معاف کا مانا گناہونا رانا مکوا اکوش جران اللہ نطیرت معاف کا فاغفر او مہربان شرابانی دغس علماء و دغس نیکانو فاتخستمو مسیخیان نیولی تاسو آکری تاسو رو ٹوکو ٹوکی با پورکو او گورا ننی دا مسالا اکرا ننی دا مسالا اکرا تردی انساو کم ذکری چیر کتا سنا گویات زما کتاب دن پاتشو کتاب کو آغا سخاو ا کتاب آغا خو اگو پور تاسو ٹوک کولنی کتاب دن پاتشو انساو کم ذکری اوائی تاسو چو پور خندل ما قولو بدلو کردن پا صبر دا صبر پا ما صبرو پا صبر دا صبر کولی پا آغا تا چی صبر کلو سرد رگن برداش کلو صبر لمی ور کلو دائی چیو خاص اغدی کامیاب هم الفائزون قذف لها المؤمنون فوز دا غینا را چلکه صرف کامیابی نرا بلکه بیداری که دلی بریالی دی فرشتی تپوس کی اللہ ہوئی کم لبی سنفل آو دی عدد سینین سو وقت ترکر تا زمکا کی کلون را شمار شمار دی کلونو وی با ترکرم گرا دیا لگا فسأل العاد دین مطلب ما ویلو کنو سر طاها کی ایتونی میرا غون کرو مانا من لگ وقت شده رز شده یا لگوانی نو دین نو ازده کرده وی دروغ وایتا وی بوتا اللہ وخم نو تر کرده لیکن لگ ولیو تا لگوی دا دی پنیز بار دیر لگ ده کنا وسی کل نو دی فرمان چی تاسو پیده دا دیر پارا با تیاره کرده لو کنتم لو انکم کنتم تعلمون لما اثرتم الفانی علی الباقی اگا چی دن پاتی که ده نو اگا با دین مخیطا کول اچی دی جمکی دا جمع زید پریخو اچھی کم ختمی گیا غدر آغاستو اپا حصب تمن نما خلقناکم زورن اور اٹنا حکمت دا خلق سلمی پیدا کری ای گمان کوئی چی پیدا کری میں تاسو بی فائدی ابی حکمتا دا بی حکمت دی کانا تخفل رضا کوا چستا جلو مدل منزو کا گردی نو مدلنو غفور رحیم دے بخیمی می بوینو خفل رضا کوا چی سنگ رفتار تا کیا غصے کوا پابندی دی تنشتے دی دل نہیں پیدا کرے تھا انما خلقناکما وسن بے اللہ یا امرهم ولا ینها امام شافعی حکم بنی تم امر نہ ہی پیدا کرے او بیا یقین نے تاسو کہ تاسو اللہ طرف تو نشی کر دو لے دل نہیں پیدا کرے غلط ادا نو وین دتا کنا لے دی اللہ بادشاہ دے حق لا الہ الا هو رب العرش العظیم کریم رب دا عرش قدردان اچوک چرا مدد کی دا اللہ سرا پا جتن کی حجت روا بل توک چنی دلیل للا پاغی بانی لا برحان صفت کاشف دی دو صفتون دکر الہن یو صفت آخر ادویم لا برحان لہو جواب ندیدا دا من جواب جزا رسو را دی اگر دیت چرا مدد کی بل لے ادیت چرا مدد کی حجتن کی سوک دی دلیلی نشتے لا برحان لہو بی انما حساب اند ربی یقیناً دے حسابی رب سخا بتپوس کی چنا حقیقت دارے رشیہ خبر دارے برے نیمی کافر دیتے مراعات النظیر یا اگر کلمہ آخر کی بیارا اور یاد آگے صدر آوری مخی ذکر گیرو قد افلح المومنون ندل تسوی انہو لا افلح الكافرون ایماندار بریالی او کافر تاوانیان و زانکاران برے نشمندے وقر رب اغفر ورحم وان رب میں امی بخا غلطی راشوی اکی گران اللہ ما معاف کا ورحم میں ربان شرابانی پا دین مکلک کا رہا میں صدی استقامت پا دین باندی وانت خیر الرحمین اللہ اتائی دیر بخن کون دیر خرحم کون کے نو پا ما بانی رحمو کا آخر کی ذکر رب اغفر دعا دا ویلی دیر خیلی خوچ پا مطلبی پیگی نو دعا دا پا مطلبی نپویگی نو صرف ذکر دے دعا نو دا بیا پا مطلبی نپویگی دا جسو نو ذکر دے دا قرآن میاد تلو سو مطلبی پیگی نو دعا دا بیا نو بیا ذکر ندے فرق بانی پیگی چی ذکر دے دعا ندا دا غن ندے دا دعا دا ذکر ندے نو جنابت وقتی بیلے شی خوکو دعا شی پا مطلبی نپویگی نو ذکر دے قرآن دے بیا جنابت بیل وقتی لنا روا دی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین ودا نوی اس خودشی مخی و ماوردم سلام چی بگردم وقر رب اغفر ورحم لکا تاستی چاہتا وقر رب توی رخشی توی ندی نوی گئی بلتی وقر رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین بلتا خونہ گئی اللہ سورت کی بیانو رد شرک اعتقادی رد شرک فعلی بلا دلہ دلیلی ندری قسمو دلائل اقلیہ دلائل نقلیہ ادلیلی وحی انکا لعلاو دا مستقیم جواب دے چرازو مسئلہ توحید پا عنوان دا عبادت پانی دو ظلہ بانے اپا عنوان دا لا الہ الا اللہ بانے دو ظلہ بانے دو ظلہ ذکر کرے دا شروع دا سورت قدف لا ختم دا سورت لا افلو الكافرون برینش من دے کافر امتیازاتی میزات تا سورت مؤمنون یو قد افلح المؤمنون اداغی مقابل انہو لا افلح الكافرون دویم فتبارک اللہ احسن الخالقین متفرعا علی الخلق دلیل نفسی سرے رد شرکی فعلی کرے دی ستا خاورا ستا بوکی ستا پوٹی کی ستا وخا کی ستا پاڑوکی کی خیر و برکت چاوا چاو آغا اللہ چه زمکی اسمان مالک دی نو چه کل تغشن و برکت دی بل دی معلوم کو خیده که تالا چا برکتا چاو ایو اللہ نو ببار بانی برکتون بل چلالا ابی برکتی دی بل دیرالالا زیر خطا کو درین یریدون یتفضل علیکم درین انہو الا رجلن بهی جنن پینزم الحمدللہ متفرعن علی حلاک القوم قل الحمدللہ فَإِذَسْتَوَيَتَانْ تَوَمَمَّاكْ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ الحمد للہ دی بیجین پا مرگ ویل واجب دیا مالن واجب اوہ الحمد للہ شکر دی اللہ یزیو بیمان نخلاشو کم سورتا قل الحمد للہ نو علیہ السلام تو القوم تباشو الحمد للہ ویا متفرن علا علا کلقم سورت الانام کیوں دی فَقَمْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ وَمْ پیغمبر معنی اعتراض یا کل مما تاکلون واشرب مما تشربون فرقان کیم دا اعتراض دے آتم احای حاتا لما تو آدون مشروع و زنانو کی اس بم کی دے شبوڑے گانو کی وی شیطان سرائے دا قرآن دوستو تا نپری خطا قرآن دلوستو دا سرائے نپری دی متجید تراول سی آیات شیطان یہ ہے ہے اخلاص کرانا قرآن کے پختر ہے ہے تنہ ہے کہ ہے ہے اخلاص کرانا نہیں اخلاص ہے اس مصاحی اس میں شیطان کو جولے کی خلاص نہ کرے سو ہے اس میں اخلاص شیطان تو دے تنو نہ ہم کل ما جاء امت الرسول وكذبوا عادت مخلوق لسم وقومهما لنا عابدون يولصن يا ايها الرسول كلوا من الطيبات دولس اسباب العذاب الدنيوي والاخروي ادري اللتين ذكركو شبكشبيتا يوصل پنزوسكي يوصل پنزا يوصل نهكي ديرلصن ام لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون لك سورة يونسكي سوار لصن يقولون به جن لك سورة سباكي پنزلس لوید تبا الحق و حوام علم تو ایک لکشا و دین ایک لکشا که نرمی که در خلق و پا طبیعت بانی جیو گزارا کئی نو کار باو نکی ام لم یعرف رسولم و روز کلیو علم را ما پسی بشان تو گزارا کوا من گزارا کم جمعات کی ناسیم جو گزارا میکو لبا پا دی روز بولارم دین اکی میرا چر وقت کلی او گزارا کوم نظر چې الله می په عذاب قجلی نیسی جمعات کی ناسی پت ناسی ما اتو غندی تو غوما او گزارا کوم نو گزارا کن لویت تبال حق و آهم لفظدت السماوات والارض و من فی هننا تورا لمبا تباشو گزارا کوم شپارس یو جیرو ولا رجارو علی ولس ما کان ما آهو من الان آ کافر خود چه اللہ پناہ نور کے نسوک نشور کولے دا دے زمانی درگاہی کافر اگو چه دے پناہ ورکون اللہ نشور کولے اللہ نشور کولے خدا جس کو پکڑے چوڑا اے محمد محمد جو پکڑے چوڑا کون سکتا دا دے زمانی مشرک داو اگو خوبے یجیرو ولا یجارو آلے عدل توی چه محمد امان ورکی نو اللہ امان نشی ختم ہولے اچھا اللہ مانور کی چڑائے محمد نو اخلاص نو اولیاء اخلاص ہی نو پیغمبر کو لاپرد اولیاء اخلاص ہی اے بڑے زوی مو لوی بابا اللہ اے زوی زمان مرسل تا جرنگای چون وی اوار اخلاصو فرشتی تایی وی دا یو تینا لاپرد وی نی پرد وی راپرد وی نی پرد املا که یو کن گوی تینا تاکو وی زیل که کل دا غطا زیوی دا را پاسای اگر طول را پاسی دا دا کپونی نزان تاکوی را رو گورون دا ویچه بارا را رپورت کارگزاری بیان که کن کارگزاری سنت عمل لی کارگزاری بیان که دا سی تو کور آگر ماما بسی ویمو نو مانا خلی اگر سر خودم پردون شب کولی حتی جشوی دی مشوی دی دا دین با بلنی کو پر لائی وی نبی علیہ السلام سلام خود پا پورتا باندی ناسا و پا کتر روان شد لوی بابا تا اگالم کلا یہ پکتا بن رہا ہے رب پورتا زور کوا وہ پورتے ہو کر جو دیاست ہے شیخ سے خبر کول رحمہ اللہ تعالیٰ در پنجاب یہ پہنے شیخ سے شیخ سے پنج پیروں کولا یہ خیدی نتا پوزو کو نور کا نسیتی نتا پوزو کو ویدار لوزوان چو کو موری وی شرمی دیری تنی پیجنی دا پیغمبر علیہ السلام یہ چو کو وی شرمی دیری تنی پیجنی وی دی لوزوان پتر رو کنا از لوزوان جیو کنی تو دمان کم پیغمبری دی لوزوان جیو کن داو تا دورا قد کاری دی اندی لوزوان رو گار کردی و کنا غجر ارتاو شیب و کتا اللہ بوتا آر ارتاوی دا لوزوان رو رو آبی اجوان دیشو اللہ رو تا و گار رو ارکلا دا دیت عدیت بم خلق اسلام بی دا مسلمان دی کلمت یو الہ الہ الا اللہ لکو بر و بیاس جدا اسلامی ما کان یجیر ولا جار ولا ولصم ما کان ما او من الله التلس رب الجعود نلس من ورائهم برزخ شل لا انصاب بينهم يوش اخصوا فيها ولا تكلمون دويش افحاسبتم انما خلقناكم عبثا ذلك تفريده